أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون دې زنه بیان دي د صداقت د قران کریم او د دې تعلق د ابتدا د صورت سره دی دا په لاسو طریقو باندې د قران کریم صداقت ذکر کړي د دې 192 آیات نه چواله 199 پورې او دا غین رستو بیا زجر دی کذالک سلک نہ ہو سرا اخو بیا جدید کلام او بیا عذابنا ایکم زجر دی سره د تخفیف نه او دا غین رستو بیا بل زجر ما اغنا عنهم بیا جواب دی لدیده و شبه و ما تنزلت به الشیاطین او دا غین رستو سا آداب ذکر کئی تسلی دا تحزیز دی علی التبلیغ و پینزا آداب دی فلا تدعو مع الله الہا آخرنا او جکل دا ختم شی نو دا غین رستو بیا جواب تفصیلی دلو بے شبه بکئی حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین او بیا لدیم شبه جواب دی و شعراء و یتبعهم الغاون سر او صورت په تخویب باندې ختميږي و سيعلم الذين ظلموا اي منقلبين ينقلبون وانه لتنزيل رب العالمين او يقينا دا قران كريم خامخا را لګل شوی دی د طرفه د رب د مخلوقات نام تنزيل په معنا د منزل دی معنا دا را لګل شوی دی او د الله د طرف نه دی بل چا نه دی کلام دا غلې نزل به الروح الامين راولې دې لاره هغه فرشتي امانتدارې روح امين جبريل عليه السلام دې امين دې د الله په وحي شي انبياو ته کلا الله وحي را لېږي نو دې امين دې هغه وروړي هغه ته او زره بر کمې بشې پکې نه کوي نو زه کوته امين وای او را لېګلې په کم ځای دې محل دو وحي ذکر کوي على قلب تا پزړې را لېګلې دې او دې کی اشاره وا چ علم هغه مفید دی چې کله پزړه کی اچ پړه کی نه نو فائدې نشته دیو جنا مولانا روم وی وی علم را بر دل زنه یارې بوت علم را بر تن زنه مارې بوت علم چړ کی ولا زه ور کینو دا یار دی دوست دی دنیا کې مستار تسلی ده قبر کې مستعمل ګره دی اخرت کې مستعمل ګره دی او قدار له تن لپاره استعمال کو معنا دنیا پراخه راکاږي دا غره مار دی دا بیا خامار دی چچی بده د دې وینا په دنیا کې د ټولو نه غره مخلوق او هغه علما دي او په دنیا کې د ټولو نه کار مخلوق هم مولا دي الا ان خير الخير خيار العلماء والا ان شر الشر شرار العلماء. نبی علیہ السلام وی په یو خبر ځان پویکه چې په دنیا کې د ټولو نیکان چې څوکم دغه مرتبه ته او درجه ته نشي راځي د علما دي. خدام یاد وساته چې په دنیا کې د ټولو ناکارم دا مولان دي. دا لوم به نمبر هغه علما دي چې داغي علم ورکه پروت دی، معنی عمل دی کوي. ادا دویم قسم هغه دی چې هغه علم د تن لپاره استعمال کو صرف د دنیا لپاره، د دنیا د پیسو ټکو لپاره. دا دویم نمبر دی شر و شر شرار العلماء. ذکر قران کریم وی علی قلبک تا پزړی را لګلې دې لتكونا من المنذرین دې لپاره چې شی ته د یری ورکوونکو نه خلقو ته بلسان عربی مبین فجب عربی واضحه. ذکر داسې وضاحت بل جب کې نشی کېدې لکه څنګه چې عربی کېدې. ذکر ته مبین صفته ورولخه او دا تقریبا د لغاتو په یذون کې چې هغه لغاتو سره څه تچتا او تعلق شته کنه نغی په دې پوریږي چې واقعي عربي واضح داسې چې په دنیا کې چې د هرې ژبې ترانسلیشن ترجمه په دې کې کول شي عربی کې. خو د عربی بل ژبې کې نه کی. عربی کې الفاظ داسې دي ځکه هوی د قران کریم ترجمه غوړې ډېر ګران ده. موږ خو د ترجمه او ترجمه نه ده داسې او تعبیر غونډه به ټیک ده او د ټکو ترجمه چې کوي چې د دې ټکی ترجمه هغه بیا داسې ژبه ده چ هغه ډېر علماء دا سړي چې تر خپل حد پورې غیغه معنا او په خواخوانه شي رسېږي ښا ځکه دا الله کلام دی. دا یو جبه ته ترجمه کین او بینې هی ځکه څنګه چې الله ویلي دی هغه شانته چته نشي کولی چرته ومنه دا یو اړخ به تاسو ذکر کړی ٹھیک ده. یو طرف به ذکر کړی به الله ته پدې یو کوشش کړې ده خطا شوی که حق ته رسیدلې. دا ځکه چې دا عربي دا بل دا الله کلام دی کنه نشي او دا الله کلام شي بل عربي کې وشي نو بیا د دنیا کوم جبه دا غي مقابله کولی شي. ورنن سبا په دې جديد دور کې چې ټیکنالوژي ډیره بره روانه ده او کمپیوټرې هغه ځای ته ورسېدې کور ټوډو دغه د پاسه په ګنوري راوته دغه وینډوګان انګلیش کې خوشته بلې جبه کې نشته سیوا د عربی نه. عربی ته بیا شي دي نو د عربی جبه داسې جبه ده چې هر جبه نه ده دغه ټرانسلیشن بری کې کول شي وسعت پکې ډیر زیات ډیر وسعت پکې تر دې پورې چې هغه سيزونه چې په نورو لغاتو کې نورو جبو کې داغي نمونه نشته په عربی کې شته دې وجنه عربی مبین وي ښه په بل جبم ځکه نه دی را لګلې د لسان په داسې جب عربی ان چې عربی د مبین واضح او څرګند ده. آیات الحیوان کې دمیری وي په دنیا ته چې الله حکمت را لګلې دی د دریو قومونو په دریو اندامونو نازل کړو د یونانیانو په دماغ یې نازل کړو ځکه دا سقراط او بقراط او بطلیموس او افلاطون پلاټون چې وته وي ارسطو دا ټول دغه غالي دي ویلو او کمال ویلو فلسفر لیکن د عربو په جبو جاری کړل دي غره او د چینیانو په لاس اخکار کړل دي د چینیانو په لاس اخکار کړل دي داغه حکمت او خيارتيار دنیا چې وته وي نن موږ ګورا اک کسیز دی لکه څنګه چې حیات الحیوان ولا ویلو د نن اته سو کال مخکې چې الله دنیا ته حکمت را لګو نو دې بیا د مغتل یونان وظهره بلسان العرب واظهره بايدي اهل الصين اک کسیز دی نن ګورا د چین چکه مصنوعات دې دنیا په ټولو منډو حاوی دي کنه غیره غیره کړی دي غټ غټ سوپر پاور چې ځان ته یې غیټه لک نشي والي دا یې مارکیټونه ټول قبضه کړی دي. نه دا چې په داسې دا عربي چې دا ډېر مبین ده واضح جبه ده او انه لفي صبر الاولين او یقینا مضمون د دې خامخا په هغه صحیفو مخکنو کې مشته مضمون په مخکنو صحیفو کې شته او هم دا ویل شي چې تصدیق د دې او خبر د دې په مخکنو صحیفو کې شته او دا یادی په اعتبار د اصول سره چې کوم اصول د دین دی هغه په ټولو ادیانو کې یو شانتي دی ټولو انبیاو یا د دې نه مراد تصدیق د مخکې کتابونو کې شته یا مطلب دا چې مضمون مخکنو کتابونو کې شته. دې ځنه بیا اصولیانو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لپاره دلیل نیسلو هغه دې خبروم نه دی ولا دلیل نیسو. امام صاحب یو خبره کړې و هغه نه نقل و چې قران دا نوم د معنا دی دا د لفظ نه دی د دې وجه نه دې معنا که په عربي ژبه کې وشي نو په هغه باندې مونږ کول شي د دې وجه نه کا یو سړی دی او مونږ په فارسی کې کوي نو دا جایز دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلي نو اصولیان ولګین دا غل لپاره دلیل د دې نه پیش کو شکر قران کریم کې الله وی و انه یقینا دا قران کریم لفی زبر الاولین په صحیفو مکنو کې ده نو مخکنو صحیفو کې خو قران کریم د عربی په الفاظو نو یا سوریانی وا یا بل ژبه ده نو په دې ژبه کې خو نو علما وی دا خبره غلطه ده انه کې مراد دلته مضمون ده دی یا تصدیق ده یا خبر ده دی او باقی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم خبره کړی دا چې دا نوم دی صرف د معنا نو دا قول خپل مظهری خپل تفسیر کې وی هاذ القول مرتود دا قول ډیر بیکاره قول دی رد شوی دی بلکې قران نوم د لفظ او د معنی دواړو دی ځکه الله په خپل کتاب کې بار بار وی قران عربیه قران دې په عربی چې بکې نو عربی صفت د لفظ دی کنه او بل قران معجز دی او اعجاز معنی چې بل داغي دو مقابلین عاجز شي کنه دا په دې لفظ کې پروت دی نو څنګه ته لفظ ته قران نه وای اور دې وجنه دې جایز کړی دی یو جنوب سړی دی کنه او هغه د قران کریم ترجمه په فارسی کې کوي یا په بل ژبه کې نه دی جایز دی او قران ټکی بنوي دې نه لا پته ولګی دا چې دا نوم د لفظ او د معنا دواړو مظهری وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا خبره کړی و چې په فارسی کې قرات جایز دی وې دې صرف د مونږ په حق کې ویلې دي خاص کر بل سنا اگر چې هغه قول ناغرو جوم کړی دا بلا مظهري وي قد رجع عن ابو حنيفه عن هذا القول وقال بعدم جواز القراءه بالفارسي لك سنج داغو غالو صاحبين هم داسي ویلو امام محمد امام يوسف هم چې په بل جبنه کیږي او بلکې توزی تلویکیم لیکلیو دا مسله لیکلیو چې امام ابو حنيفه رحمت الله عليه ترې قول نسبت کول غلط دي علامه الوسیم تفسیره المعانی کوي چې قد صح رجوعه عن القول بجواز القراءه بغير العربيه مطلقه وقد صحح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقا جمع من الثقات المحققين فأحناف قنو ثقات محققين بإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه رجوع دي قولنا تصحيح لده معنى إمام سيب دي قولنا رجوع لده أو داولي وكان رجوع الإمام عما اشتهر عنه لزوف الاستدلال بهذه الآية عليه دا ذكي شفا دي استدلال دليل نيول بدي آيات باني دا ضعيف خبره دې وجنه ویغه دا چې لري کړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خبره کړې وا او امام یوسف یو تعبیر کړو هغه وی وک عربی ولا نورزی نو ټیک د بیا امام سه کوئی چې پارسی کې کولی شي لیکن د امام ابو حنیفه نه خروجو نقل لګنه عبد العزيز علامه عبد العزيز شرح د بزوی کې داغه نقل کړل برهان کې مشتړم بجل سره صفه 465 کې داغه نه علاوه نور علما هم داغه نقل کړل بهر صورت هغه استدلال کار شا کو کمزور یو ذکا قران د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی و انه لفی زبر الاولین او یقینا دا قران کریم خامخا په صحیفو مخکنو کې معنا د دې مضمون پاغه کېشتا یا د دې تصدیق پاغه کېشتا او لم یکل لهم آیا نشته دی لره نخا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل دا چې پویږي د دې په صداقت باندې مولان د بنی اسرائیلو دیکھیو لوی نه خنشتا چې د بنی اسرائیل لوی علماء دی او غیم تصدیق کی چې او د الله کتاب دی دا د حبش علماء دی چې هغه عالمانو مو اهل کتاب دی مار تورات والا انجیل والا او غی دا منلی دی یا لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یدا سے نور کسان شو نغیم تصدیق کی ودار دی لپاره دلیل نه دی نه خرلا او الا نزلنا او کوم را لګلې وې دا قران کریم علی بعض العجمینا فبعض عجمیانو باندې فقرأه عليهم نلست بدی باندې ما كانوا به مؤمنين نبودی پد باندې پد باندې ایمان اورونکی دا هم په عربی رولې کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې عربی قوه کې دی او د قریش په اوچتا خاندان کې دی کدا مون کو بعض عجمیانو را لګلې او هغه په لوستې نه دی بشرته ایمان نه راوړې ما كانوا به مؤمنين کذالک سلکناهو دغر دارنگی ننباسو مونگ دا قرآن فی قلوب المجرمین پڑنو دا مجرمانو کی ننباسو سمانا دا دی تکذیب چکل دی پہ بیان کی گی ناغی تکذیب کی اللہوی ننباسو مونگ دا تکذیب دا دی پہ دی علنو کی نو لا یؤمنون بی دی ناغو تفیف شروع شو ایمان نروڑی دی پہ دی قرآن کریم حتی یرو العذاب الالیم تردی چو انی عذاب دردناک ترسوی چې دردناک عذاب نه دلی دلی کنه نو تر هغه پورې دی ایمان طرف ته ناراضي چې کله عذاب راشي بیا دی ایمان چې غوي نه بیا خو قبلی کېم نه کنه نو فیاد یاد یا هم بغدتن نو را بشي دی ته ناسا با هم لا شعورونو دی بنه پويږي شعور به هم نه عقل خلره خبره نو فیقولون بیا بوي هل نحن منظرون آیا موږ له مهلت را کولی شي بیا بوي هل نحن منظرون موږ له مهلت راکه مهلت واړی وسه مهلت تیم ختم شو ناخوا زجر سره تخفیف نه اف بیا عذاب نه استاجلون ان عذاب زمون په تلوار غواړي داخله دا دي چې نه مني انکار کوي مخالفت کوي نو عذاب په تلوار غواړي افرایتا امتا ناهم سنین آیا نو ته پوهې کچری مزید دنیا ورکو دی له سوکاله ثم جاءهم بیا راشي دی تا ما کانو یوادون اغا عذاب چی دیده پاغی یرا ورکی دیشی نو ما اغنا عنهم دفع بنکی ده دینا دا عذاب ما کانو یومتاون اغا مزی چی دیده ورکی دیشی یا خود دنیا سامانون اغا دنیا عهده ده دنیا پیسی ٹکی با عذاب ده دینا دفع نکی دا دید تخویف شو خده که دا جدید کلام در دغه دینا فبی عذاب نه دا ظالمان چی نمونی پا تلوار عذاب غواری کمون دیل سو زمانه پوری محلت ورکو بیا دا اللہ عذاب راشی نظری سو خیال چرا سامانون دنیا دا دولتون همونگا بچ کی نیشی بچ کولی وما احلکنا من قریت او ندی علا کریمون اس کلیوالا الا لها منذرون مگر دا چی دا غیر پارا یر ورکو ان کیو کسان دا غلی دی مسئلہ کلی دا غیر ندمن لی علاک شوی جی ذکرا دا پارا دا نصیحت دیتا مفول لہوئی او ما کننا ظالمین او نیو منگ ظلم کونکی چی ذکرا نہیں کنا دیل ام پند نصیحت نی ورکلی نبی نی راغلی منظر ندی راغلی او بیاولا منگ عذاب ورکو اللہوی دا ظلم نکو وما کننا ظالمین خبر صفاشی واضحشی بیان دیتوشی دیو نمانی نازاب پیراشی ندی باوی پیدا نبی کاہن دی ما از اللہ الله جواب کوي چوما تنزلت به الشياطين نظر اوس کړه دا قران کریم شیطانانو دا شیطانانو نظر اوله او ما يم بغي لهم او نو مناسب دي دي لا او ما يستطيعون ني وصلرين هغه وصلرين چې دا قران کریم وروړي انهم يقينا دا شیطانان عن السمع لمعزولون دا اوريدو دا قران نه خامخا شړل کیږي لری کیږي تنه ملائکه شړی دی خپل ناراضي ادا اصل کې دلیل لنه مې سمع دا او ما استطيعون نه پاره چې طاقت او توان نشتا نو فلا تدعو اوس باغې تفریق یې اوره به ما قبل سره دا دی چې اعتراضات په وخت کې تشجیع پکاري کنه نو خلک اعتراضات کوي نو ته بادر شمه مساله اوره سوا فلا تدعو مع الله فلا تدعو مع الله اله اخر را مدد شموای سره د الله نه بل معبود تا فتكون من المعذبين كنيشه بد عذاب شونه عذاب بدل درکلی شي معذب پشي دا رومبه ادب دي چې د شرک نه بزان ډیر لري ساتي او دیم ادب وانذر عشيرتك الاقربين بیان د ير یو کا خپل قبيله والا ته چې نذيري تا ته په نسب کې خپل نذې کسان چې دی غيتا مسله واضح کا معنا حضره پاره کې پته ولګي چې د نبی له صلوات و سلام سره کده چا قرابت ته او تر سوې داغه تصدیق نه دکړې د عذاب نه نشي بچ کېده او بل عشیره تر کلا قربینه زکه وې چې قریشو کې خصوصا بیا د بنو عبد المطلب چې دا خاندان یو قسم د پیرانو خاندانو چې ټول عربو سکه چې بار نم کم عربو دي د بیډر د عزت په نظر باندې قتل چې دا د خانقابه متولیان لګنه لړومبیر دي پیرانو نه کار شروع دي ته مسله وکا معالم التنزیل کې دې مقام کې یو روایت ذکر کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د علی رضی الله عنه 6900 او دا وته وی چې هاذا وصی دا زما وزیر شیګان اکثر پیش کړي لیکن هغه روایت مکذوب ده ځکه په داغه پسند کې یو خو عبد الغفار ابن قاسم ده او بل دا چې ابو مریم نه بګه او دا ډول کذاب دي کذاب او ضعیف راویان دي د دې وجنه تهذیب او تهذیب کې دې باندې جرح کړل چې دا ضعیف راویان دي شیګان دي ځان اداره واد جوړ کړل دي ها دا هیڅ حیثیت نشته عشیره تک الاقربین بس ټول نزدېری تر دغه وخت ته پوری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره صرف نزدو کسانو سره وا روستو بیا کولو حکم راغې فصدع بما تؤمر اوس کولو بیان وکاو دا غیر روستو کولو بیان شروع شو ولې د خپل رشتہ دانو خپل خپلوانو چې تاسو سره ملګری نین بیا مسله تیز نه چلیږي کنه چ خپل سره مرګري شنو مسله به بیا چلیږي ځکه انذر عشيره تکل قربي لوم به دي حقم دي او دي نه شروع کا او اخفز جناحك بلدب او قصاتا وزر خپل لمن تباك من المؤمنين اغه چاته کتابداري کوي استاد ایمان والو نه اغي دا وزر قصاتا من د عاجزه اختیار کا اغي دا ډیر نرم اخلاق سره اغي سره مملکه او اخفز جناحك او مراد دې رحم کولی ترس کولی نفعین اصاوکا نو که دا خلق نافرمانی و کیستا فقل نتو وتوایا انی بری ام مما تعملون یقینا زه جدا یم دا غنه چې تاسو څه کوئ دا سلور آداب یو لا تدعو ذم انذر عشيرتک الاقربین در مخفز جناحک سلورم قل انی بری ام مما تعملون د برات اعلانو کا نبینزم وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان سپاره پاغه زور اور ذات چې مهربان دی الذی یراک هغه چې تاوینی حین تقومو کله چې تپاسی د شپې الله ته ودرېږي مونږ ته ودرېږي یا حین تقومو کله چې ته ودرېږي بیان ته بیان ته ودرېږي خلکو ته خبره کې دعوت ورکې او تقلبک فی الساجدین او هغه الله ویني اورېدل روړېدل ستا په سجده کوونکو کې نیکانو خلکو منځ کې ناشتی کنه تا سره چې کوم ملګری دی هغه هم د الله تسجدی کون کی عابدین دی تقلب دا مراد دی مقام کی ظاہر دا آیت کریمو چی علامہ سیوطی مشہور عالم تیر شوی دی تفسیر جلالین والا اغوی وید نبی علیہ السلام مور و پلارتی مراد دی اردی دینا دلیل نیسلیو چی تقلب نا مراد نسل بعد نسلین راتلل دی نو گویا که دی نبی علیہ السلام کنی کونو کی ویسو کافر نید تیر شوی او بیدی بانیو لوی خبر کلیو چی دی نبی علیہ السلام مور و پلار دوالا په ایمان باندې مړوي الحاویل الفتاوان سبادل تم چاپ شد علامه سیوطی کتابو پای کوم په دې مسله ډیر لري پوری تللی او دا وایي چې هغه مسلمانانو مولا القاری رحم الله یا بعض نور کسانو هغه په رد کړل چې نه کافر هم وایو دا څه اهم مسله ده که مسلمانانو که کافر الله ته پرې ده نه په مونږ باندې دا یو عقیده کې لازم دي چې خامخا به مونږ دا عقیده ساتو چې نبی رسول الله مور خپل مسلمانان دي او نه دا چې خامخا دا عقیده ساتو چې مور پلار کافر دی الله تعالی نه حواله کوي بای سيزونو کې توقف وکي او په ډیرو سيزونو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه توقف نقل لې یو لوړ مجتهد اوچت شان والا ډیر لوی نظر والا او انسان دې ټیک دا په حیثیت د انسان ډیر حدیث باغ ته نه رسیدلی لیکن د علم یو دریاب ناغه به داسې مقامات کې اکثر وی توقف پکې کوي چا وته وی یزید خسړې او کبد چلے او هغه نه توقف فيه از ضرورت نشته چې موږ دا یا بدو او یخې وایو پرې دې فزای کنه دا سر ایمان مسله خو نه ده څه خلک په دې کې لاړ شي ناغي وي ویره یزید ډیر ناکار او شرابي او ځاني او پلان او ډینګو څوک چې شیګانو نه متاثر وي نو بل ډله راپاسي ناغي وي نه دا خو ډیر نه ښړې او نه پیغمبرې درځي دې به ورسي وای نه بس دا سي پرې دې الله ته بس موږ په دې نه یو مکلف شي خامخا دا غره حال تاخير وو د کشان دي د علماو جګړه رااله یو اختلاف راغی او پای کې دا خبره یو بل سره ډېر برغې شوې چره دا ماشومان چې مړشینو جنت ته بزي او کنه جهنم ته بزي نو چاوي وي د مسلمانانو دا چې مړشي جنت ته بزي د کافرو غو جهنم ته چاوي نه دواړه به جنت ته وي چاوي نه دواړه به جهنم ته وي چاوي نه الله به انت کی دی مکلف کیو دی ته خبره وړاندې کینو که چاو منل نه هغه به جنت ته بوزي که شان منل نه به جهنم دا خبره ترې پکې غني امام سیوی نه توقفو بي خو خبره دار چې موږ پکې توقفو غو بس الله ته فری له کړه دا څه ډوره اهم مسله خو نه ده چې خامخا موږ د دې تحقیق وګورونکو د کوشش نن ګور ډېر کسان په دې داسې مسلو کې اړمې ښه داسې مسلې پرې ده تاسو د عملدارو مدار پېښته دا قیدی دارو مدار پېښته چې نشته نو ولې په خیاله مې ته داسې مسلو نه ځان لري ساتل دا د امام رحمه الله په ډېرو ځینو کې دا کار کړی دی نو دې ځای کې هم داسې وایي کنه چې الله ته پرې ده کنه بس کوم مسلمانانو که کافرو الله ته پته او باقي دلته تقلب وکړه په ساجدین ټول مفسرین وایي مراد چې د نبی له سلام ملګری دي چې ایمان راوړو او ظاهر د نبی علیہ السلام سره بناس پاسو نو هغه مراد دی الله وی ته چې کله بیان ته ودرېږې ما ته معلومه دې وینم ته چې کوم مرګرو کې اوړې راوړې مې ما ته پته را تقلب غفص ساجدی انه هو السميع العليم یقینا هغه خاص هغه اوریدونکو کې د هر خبره دې په اړه هر څو هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین دې ځنه جواب تفصیلی د لومبې شوبې کوي ښا چې دی به را کاهن دې ترویتی دی او کاهن او ترویتی د نجومی د خو خامخا شیطانان راځي الوتوي وی کنه نه الله جل شانو جواب کوي چې هل انبئکم آیا خبر درکم تاسو لا علامن تنزل الشیاطین پاغه چا چې را کوزیږي پاغه باندې شیطانانو تنزل علی کل افاک نظیم را کوزیږي شیطانان په هر دروغ جن ګناګار یلقون السما گدی دا شیطانان غوگ دا ملائکو خبرو تا او غیدی ترا رسی او اکثر هم کاذبون او اکثر وزر دی بیا دروغ گڑی لکه سنگ چی حدیث کی رازی دا شیطانان دا یو بلد پاس دندلیشی دا پیریان برا ملائکو تا اللہ سا حکم کئی چی پپلان کے علاقہ باندی بدا حالت رازی پپلان کے بدا رازی یا دا سی بوشی ندی غوږی خي وکثار نه کوي کنه نچداري وو د خیال شي کنه الا من استرق السما فات باه شهاب مبين ناغي زرد سياري نه ټوټه جدا کی وره غیر کی ورته سي تر اوسه پوری دا حکمت چا معلوم نکو چې په اسمان کې دا برچ موږ ته شیطانان وشتل کیږي د مسلمانانو نظریه دا دا شهوب را پریوزي کنه دا اولي سياري د یو بل نډيري لري الله پیدا کړی دي زمکه خپل مدار کې چورلي بل خپل مدار کې نه دا ټوټه دي څنګه جدا شو او بیا دام سوک نشی ثابتول چې ردی زمکه نه ټوټه جدا شي وي زمکه ټوټه نه جدا شي کني دا هم یو سیاره ده نو په کارو چرګ هم ټوټه جدا شي وي کنه دا نه ټوټي جدا کیږي څنګه جدا کیږي یو بل سره تصادم نشتا سرکل چې کوم ځای کې هغه چورلي لکه څنګه دا انسانان وي نو خپل ځای خپل مقام نه دا قران کریم مونته ویلو او دې نشي معلومولې ملائکه لګي دا نه ټوټه جدا کیږي د پسې راګي رکی نه خو مردار شي او خبره خو کته کسورې دي نه غبل ته وي نه غبل ته تر دې پورې چرول سي تر وی دي دا ناغه یو لشای او یو کم سلو زر درو کی اټو چلیخه قران کریم یلقون السما واکثرهم کاذبون یا بل ما نام کول شي چې یلقون السما ودیدی هغه اوریدل شوی خبره کاهنانو ته واکثرهم کاذبون او اکثر وسره غیبی دروغ وی نور وسره دروغ ګډین وسره دروغ شي ندا شیطانان او ناکار پیریان د دې تعلق د داسې نجومیانو ترویتیانو سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د فرشتو تعلق دی فرشتي ولا وحی وروړي د دې بیا بل دغه کاو شوبه به کوله یاو کنه وزنی وزنی خبرې ته په وزن وزن لګیای شاعر غونډه ده الله جل شانو دی شاعرم نه ده او شعرا یتبعهم الغاون او شاعران چې دین رواني پاغي پسې گمراهان شاعر پسې څوک روان گمراهان قران کریم وی شاعر پسې گمراهان رواني غزلې چاربیتی ټپه او بیا د جنکو لکانو صفاتونه دا په غزل کې وی او بلې وی نه چې کمی وی کنه نو دې می دا غته به دي کنه نو دا غاوی دي کنه غاوی دی حدیث کې راوی لایم تل اجوف احدکم قایحا خیر الله من ایم تل اشعرا تاسو کې دې یو تن ګیډا د وینو زو د نو نه ډک شي کنه نو دا د لپاره غره لشي دا شیرون نه ډکې مسلم کې حدیث راځي صحیح مسلم کې ښا خدا غ شیرونه یادی کنه چې پاغه کې تیارانو مارانو خبرې دي غلطی خبرې دي پکې شهوات را پورته کوي کنه پزړه کې منافقت کری دماغو کې منافقت کری خیالات بدلی غلط طرف ته اړي دا غ یادی یت به عمل غاون عالم ترا آیات نویني انهم فی کل وادی یهیمون چې یقینن دی په هر کند کې ګډوډ ګرځي یو خیالات دي بسو ټول خیالات وبس اړم دي یو خیال کې اړم دي بلوم او انهم یقولون او یقینا دا شاعران داسې خبرې کوي مالایا پالون چې کولې نشي وایي فرزدق مشهور شاعر تیر شوی دی فرزدق په توې ځکه دا شکل به لګروانو نو فرزدق پیړې ته وایي کنه دا کلو پیړې ته دا شکل به پیړا غونډو نو خلکو دا فرزدق په خپل نوم جدا دی هغه لګیدو نو د منصور غالبا خواته راغلو یا بل بادشاه او دغه خواته راغله مامون بل څوک دی نو چې شیرونه میرونه وي څه خبره وکړه نه جی سليمان ابن عبدالملک داغه خواله راغلو سليمان ابن عبدالملک ابن مروان د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله اوغه او د عبدالملک ابن مروان زوی چې داغه سلور زامن مسلسل بادشاهانو کنه تاریخ د مروانیانو مشهور دی نو شیرونه وي نو پاغه شیرونو کې داسې خبرې رالی چې لکه زما له دور دور جینکو سره تعلق پاتې شوی دی وسو دی او کسور دی سلجی نه هغه ته و درېګاله غلطه شاعره زما په مخ کې د اقرار وکړو اوس د تا باندې دوری به حد به در باندې جاری کوم اوس به زه به تا حد جاری کوم نو هغه ته پسې جی وی تا اقرار وکړو نه وي پس دلیل څه دی وی دلیل د الله کتاب دی الله نه دی ویلي چې الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده نو هغه ته وی د الله کتاب خو زمانه دا لړکیومو دا الله کتاب زمانه دا لړکیومو نغوتې دا د نسنګ لړکی ویولې تا قران کریم نه ویلې چې وان نو یقولون ما لا یفعلون شاعران خو خبرې کوي چې کړي نه نو قد فعلتو قد قلت ما لم افعل ما دا سي خبرې وکړي چې ما کړي نه شاعران خو دې ته کنه چې دا غړې وړې وي ها سپکه کسان شته نه کان هغه ځکه استثناء کوي ها چې ټول یو لاس نه دي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړي موافق د قران او سنت او ذکر الله کثیره یاد ای الله ډېر وان تصرو من بعد ما ظلمو بدل هغه ستره پس دینا چې ظلم پېښوي دي دا غنکان شاعران دي لکه حسان ابن ثابت رضی الله عنه بارک رازی چې نبی له سلام وي وي دا شعرونه وایا او درې مشرکانو بد بیان کا قسم په خدای دا په دې باندې داسې لګي لکه غشو باندې جوړول ولي هغه دا په غورو پکې کنه دا شعرونه وایا هغه به ایمان والے بارک خبرې کولې ندی خو با حسان ابن ثابت رضی الله عنه پاسې دو اوغه به جواب وکړي اتهجو هو ولست له بند فخشركما لخيركما فداء گزار به وکړه په باندې نا واسو تلګه دی کوه وانت سرو من بعد ما ظلم در توحید اشعار دی در سنت اشعار دی چې پای کې په مشرکان رد دی پای کې په مبتدعين رد دی پای کې غلط خبرې نشته د یارانو د ظلم ملبو دا غلطی بکواسات پکې نشته شهوات نه راپورته یو صحیح دی کنه ذکه استثناء کړه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات او مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي نیک عمل وکړي باقی بعضی مبتدعين حسان ابن ثابت رضی الله عنه بارکی وی شغبا شیرونه وی کنه شیرونه جایز دي کنه هغه داسې شیرونه ویلو دا تاسو څنګه وای چې ځل په ودوحال لري او سری شونډي زیبال لري دا خو د خپل نیکه چې هغه تاسو دا کې ډیر محترم دي کنه ستاني کړي پلار پلار دي او داغه په مخ کې لګ داغه صفت داسې وکوي یاره د بابا تک کې سری شونډي دي ډیر خپل خپل ځل بیرې په کونټه د لملا ما تکي یو وجه خلک نه درانه جوړ اخلا دا غلط تشبيهات ولې استعمالوي په صحیح طریقه باندې شیرونه وایي ٹھیک ده دلته شاعران تیر شي وي اوسره دنیا نه تللی دي الله به اوسره مامله کوي اوسمره غانه چې وینو د غانو په طرز باندې شیرونه جوړ کړی دي ښا د غانو په طرز دا لوی ظلم نه دي چې تر محمد رسول الله صفت کوي او بیا لګي د غانو په طرز د نبی له سلام صفت د قران کریم نه علاوه بل څه غوسخو کوي قران کریم بیانوي په دې کې چې کوم داغه صفات ذکر دي کنه د دنیا ټول شاعران کراغون شي غشان صفات نشي ذکر کولې ښا قران کریم دا غي ذکر کړل دي نو ٹھیک ده د حسان رضی الله عنه هغه اشعار تو ګوره یا د نور صحابه اشعار تو ګوره لکه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه شو دارنګ نور کعب رضی الله عنه الا الذين امنوا ایمان والا نیک عمل والا او د الله ذکر چډیر کوي او د مشرکانو نه بدل اخلي پس ته دینه چې ظلم پېښوي دغه غلط چیرونه ویل دي ول جواب ورکړي نو ٹھیک ده الله وي دا نیکان خلق دي او سيعلم الذين ظلموا او زردا چې پته بولږي ظالمانو ته ايمن قلبين قلبون چې کم یو اړخته ودی اوړي یې زرب خبر شي خو چې تعالو چې بل ورشي کنه سيعلم الذين ظلموا ايمن قلبين قلبون اصل کې دا څه وکنه الا به خبر شي چې تعالو چې بل ورشي معنا خپل درا پرشي شي او ساده نو دي خلکو ته تعالو چې بجو چې تعالو چې بل ورشي تعالو چې بوي زره وینا تعالو چې بل ورشي معنا چې دنیا نه زی کنه نتکه وخت بیا پته ولګي او بیا خو سکه دې نشي کنه بیا خو توبه نه قبليږي او سيا علم دې کې تخويف دې دنیا اصل کې چې دنیا کې په عذاب الله راولي زرده چې پته بولګي ظالمانو ته ايمن قلبن چې کم یو اړختا منقلب وي انتقال تا د یو زینه بل زیدا الى ضد ما هو فيه یو مرجع دې نو مرجع وي عود من حال هو فيها الى حال كان عليه هذا د دې وجه دې والو کې فرق دې منقلب دې ته وي چې د یو ځای نه بل ځای ته شي خو هغه بل ځای د دې مقابل دی او مرجع دې ته وي چې دې ځای نه بیا واپس راشي چې کوم ځای نه اوچت شوی دې والو کې دا فرق دی او موږ خو پښتو کې یو تعبیر کوو کنه چاړه یا ځای د واپس ہے ينقلبون چې دې غیته اور انقلاب کوي بیا ودا ګوره و انه لتنزيل رب العالمين او یقینا دا قران کریم خامخا را لګل شوی دی د طرف د رب د مخلوقات نام را لګل شوی د رب د مخلوقات دی نزل به الروح الامین راول دی دا هغه فرشته امانتداري علا قلب کاستا پزړ باندې لتكون من المنذرین دی دا پارا چې شیت د يرو د يرون ګنا د ير ور کون ګنا بلسان عربی مبین فجب عربی واضحه وانه او یقینا مضمون د قران کریم یا یقینا تصدیق د قران کریم لفی زبر الاولین خامخا پاغه صحیفو مخکنو کې مشتا او لم یکل لهم آیا آیا نشتا د خلقو لنخه ان یعلمه پدې چې پویږي د قران کریم په صداقت باندې یدا سمانام کول شي ان یعلمه دا چې صداقت د دې قران کریم کوي علما او بنی اسرائیل معنی تصدیق کوي علما د بنی اسرائیلو د دې تصدیق کوي ولو نزلناه او کوم را لګلې دا قران کریم علا باز لا جمینا په باز اجمیانو فقرأه عليهم لوسته په دې باندې ما كانوا به مؤمنين نو دي بیا په باندې نو دي په باندې ایمان وروونکی کذالک دغشانتی سلکناهو نن باسل دی مونگ دا تکذیب فی قلوب المجرمین پڑنو دا مجرمانو کے لا یؤمنون به یغیمان نروڑی پدے قرآن کریم حتی یرول عذاب الالیم تردی چوب بین عذاب درناک فیأتیهم بغتتن ورابشی دیتا ناسا پا وهم لا یشعرون دی بنا پوئیگی فیقولون بیابوئی حل نحن منظرون آیا مولا محلت راک ولیشی افب عذابنا یستاجلون آیا نو عذاب زمون پا تلوار غوالی دا خلق افرا ایتا آیا نو تپوئے امتاناهم سنین کم چر مزید دنیا ورکو مندیل سکلونا ثم جاءهم بیاراشی دیتا ما کانو یوادون اغا عذاب چی دیل پاغی یرا ورکی دیشی ما اغنا عنهم نو دفع بنکی دا دینا دا عذاب ما کانو یومتاون اغا مزید چی دیل ورکی دیشی وما اهلكنا من قريهن او نه دي هلاك لري موږ څه کله الا لها منذرون مگر دا چې دا غيره پاره ير او کوونکی بیان کوونکی د يري ذکر دا پاره د نصيحت وما كنا ظالمين او نه يم ظلم کوونکی وما تنزلت به الشياطين او نه را کوس کله دا قران کریم شيطانانو وما يم بغي لهم او نه مناسب دي غيلا وما يستطيعون نه وصلري انهم يقينا دا شيطانان ان السمع لمعزولون دا اوریدو د مجلس د ملائکو نشړل شي وی دا اوریدو د قران نه خامخا شړل کیږي فلا تدعوا مع الله رامدد شموای سره د الله نه الهن اخر بل معبودا فتكون من المعذبين کني شی بد عذاب کړه شونه وانذر او ير ورکا بیان د ير یوکا عشيرتک الاقربین هغه قبیله خپل ته چې نږدې دي تا ته په نسب کې واخفض جناحك او قصا تا وزر خپل لمن تبعك من المؤمنين هغه چاته چې تابعداري کوي استاد ایمان والونه فین اسوك نو کدي استانا فرمانی کوي فقل نو توا اني بری اون یقینن زو هزار ما زب یله ما زو جدا ما مما تعملون داغه نه چې تاسو څه کوي وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان سپاره پاغه زور اور ذات چې مهربان دی الذی یراک اغا چی وینی تا حین تقومو کل چی تو دریگی دشپی منستا یا کل چی تو دریگی بیان تا و تقلب کفی ساجدین اوڑی دل روڑی دل ستا پسی جدک انکو کے ایمان والو کی انہو یقیناً اغا هو السمیع و اغا عرص اوری دنکے دے العالیم پا حرص پوا دے حل انبیوکم آیا خبر در کم تاسو تا علامن تنزل الشیاطین پا اغا چا چرا کزیگی پا اغا باندے شیطانان تنزل را کوزیگی علا کل افاکن پا هر دیر دروغجن اسیم گناہگار یلقون السما گدی وگ ملائکو تا دغا شیطانان و اکثر هم کاذبون و اکثر و تا دروغ گڑی یا یلقون السما گدی اغا اور ایدل شوی شی کاهنانو تا و اکثر هم کاذبون او اکثر و سر دا زان دروغ گڑی و شعراء و شاعران یتبعهم الغاون روانی پدی پسی گمراہان علم تر آیات نیری انہم فی کل وادی یحیمون چی یقینن دی پہر کندک منڈی ہوئی وانہم یقولون او یقینن دی وی ما لا یفعلون اغا چی کئینا اللہ الذین آمنو مگر اغا کسان چی مان راوڑے وعملو صالحات و عمل کردے موافق دا قرآن و سنت و ذکر اللہ کثیرا ایادی اللہ دیر و انتصرو بدل غست دے من بعد ما ظلمو پس دینا چی ظلم پیشوے دے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا او زرد چې پته بولګي ظالمانو ته ايمن قلبين ينقلبون چې کوم زید واپس ته زید ورګرځېدو ته دی ورګرځي یا چې کوم اړخ ته دی اوړي په دې صورت کې یو درې امتیازات غټ واقعات تفصیلی د انبیای کرامو ته ظهور دل وو واقعات دارنګي تقسیم پکې د شاعرانو په اخر کې ذکر شو چې دنیا کې دوه قسم شاعران دي دارنګي یاره ورکول لوم دی خپل خپلوانو لپاره دي دعوت چې شروع کړه د کور نه به شروع کړه دا نه چې کور په ځای پاتې لري او ته بل چا ته خبره کوي ځکه وي انذر عشیرتک الاقربین دا درې امتیازات په دې صورت کې